Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Minęła 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Już po spotkaniu koalicji chętnych to część konsultacji po wczorajszych rozmowach Trumpa z Zełenskim. Jutro prokuratura przesłucha kierowcę lawety, sprawcę wypadku, w którym zginęło troje nastolatków. Andrzej Bargiel zjedzie na nartach z Everestu. Jutro początek wyprawy. Zakończyło się spotkanie koalicji chętnych po wczorajszych rozmowach w Białym Domu. Uczestniczący w spotkaniu premier Donald Tusk podsumował na portalu X, że przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Dodał, że wszyscy obecni potwierdzili potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, a samo spotkanie było dobrym wprowadzeniem do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej. Wideokonferencję Rady zwołał jej przewodniczący Antonio Costa. To forum ma umożliwić wszystkim unijnym przywódcom poznanie szczegółów wczorajszych rozmów w Białym Domu. Jutro ma zostać przesłuchany kierowca lawety, który pod wpływem alkoholu wjechał w prawidłowo jadący samochód osobowy z trójką nastolatków. Wszyscy zginęli na miejscu. 34-letni kierowca lawety miał we krwi 1,5 promila alkoholu. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Pijany kierowca został przetransportowany ze szpitala do Komendy Powiatowej Policji w Mielcu i tam jest zatrzymany. Prokurator rejonowy Konrad Włoszczyna powiedział, że jutro po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego dojdzie do przesłuchania kierowcy. Przesłuchanie świadków, wstępnych wyników sekcji zwłok, które zostały zlecone. A te sekcje są zaplanowane na jutro, na godziny poranne, także dopiero po uzyskaniu tych wszystkich materiałów będziemy wykonywać czynności procesowe z udziałem pana zatrzymanego. Policjanci potwierdzili również, że w 2017 roku ten mężczyzna uczestniczył w zdarzeniu drogowym, podczas którego również był nietrzeźwy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Na wszystko zaczęło się od interwencji policji, która chciała skontrolować poruszającego się środkiem drogi kierowcę lawety. Ten się nie zatrzymał. Po przejechaniu kilkuset metrów wymusił pierwszeństwo przejazdu i uderzył w auto, którym podróżowały osoby w wieku 19, 18 i 12 lat. Dzięki tym urządzeniom pacjenci onkologiczni będą mogli chronić włosy podczas leczenia. Specjalne maszyny z czepkami chłodzącymi, które ograniczają wypadanie włosów podczas chemioterapii, trafią do Białostockiego Centrum Onkologii, a sprzęt kupiono ze środków z budżetu obywatelskiego. Była pacjentka onkologiczna Agata Gabriel podkreśla, że takie maszyny bardzo pomagają podczas leczenia. Onkolog zaproponowała mi skorzystanie z takiego czepka chłodzącego głowę. Mnie to bardzo ucieszyło, ponieważ miałam wtedy długie włosy i nie chciałam ich stracić. Mi te włosy troszkę się przerzedziły, ale w znaczący sposób to poprawiło moje samopoczucie. 3 urządzenia z onkoczepkami trafią do Centrum Onkologii, a 2 do Szpitala Klinicznego. Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Dzięki zaangażowaniu białostoczan będziemy mogli pomagać tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Utrata włosów to bywa bardzo traumatyzująca dla pacjentów. Onkolog kliniczny dr Piotr Skali. Jeżeli możemy wspomóc w tej materii, warto to robić, bo to jest realne wsparcie emocjonalne dla tych pacjentów. A onkoczepki kosztowały łącznie 1 000 000 zł. Młodzi Polacy wciąż często mieszkają z rodzicami. Z najnowszego badania GUS-u wynika, że w grupie osób w wieku 25-34 lata niemal 54% z nich nie opuściło jeszcze domu rodzinnego. Zjawisko to określane jest mianem gniazdownictwa. Jest ono relatywnie nowe, ale narasta, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej była bardzo taka silna tendencja, żeby jednak młodzi ludzie się usamodzielniali, ale widzimy, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejś złej woli młodych czy ich lenistwa, tylko z jednej strony dosyć obiektywnych warunków, kosztowych głównie, jeżeli chodzi o kwestie zakupu czy najmu mieszkania czy nieruchomości i tego, żeby móc też założyć na przykład własną rodzinę, ale to widzimy też w innych parametrach, bo młodzi ludzie też dzisiaj opóźniają chociażby wejście w związki małżeńskie czy posiadanie dzieci. A statystyczny Polak opuszcza dom rodzinny w wieku 27 lat, Polka w wieku 25 lat. To jeden z wyższych wyników w Unii Europejskiej. Andrzej Bargiel zjedzie na nartach z Everestu. Utytułowany narciarz wysokogórski wyruszy jutro z ekipą w Himalaje, by po raz trzeci zjechać z najwyższego szczytu Ziemi. Specjalnie wybrał na ten czas ekstremalną wyprawę. To taka pora, gdzie w tym miejscu można znaleźć spokój. Nie ma tam zbyt wielu wspinaczy, w zasadzie nie ma wypraw, więc to na pewno jest wyjątkowe miejsce i fajnie w takich momentach właśnie tam być. Szukamy linii zjazdu na wiosnę. Łatwiej jest wejść, ale są tłumy i nie ma śniegu. A wchodzenie i zjazd mają się odbyć bez użycia butli z tlenem. Wyjazd ma potrwać około 4 tygodni. Uczestnicy wyprawy będą w tym czasie szukać odpowiedniej do zjazdu z Everestu pogody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem przybędzie chmur, ale w prognozie nie ma deszczu. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni. W nocy chłodnie od 10 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska, Marta Malinowska. Niezmiennie w tym składzie jesteśmy z Państwem zarówno pod adresem, jak i w audycji. Tu Myśliwiecka 357. I ten adres jest również naszym adresem mailowym myśliwiecka@polskieradio.pl. Wspominałam wcześniej o zaproszeniach na koncert galowy Wymyśliłam Ciebie. No i to właśnie pod tym adresem można się zgłaszać po te zaproszenia. Quite as it seems. Cranberries i Dreams. Niektóre marzenia potrafią się spełnić w momencie najmniej przewidywalnym i tak też wydarzyło się w ostatni piątek, kiedy to bez większych zapowiedzi została wydana najnowsza płyta zespołu Radiohead. Nie jest to taka pełnoprawna płyta w rozumieniu nowych nagrań, ale album, na którym zarejestrowane są utwory w wersji live z lat 2003-2009. Hail to the Thief, tak zatytułowana jest ta płyta. Opowiadam o niej w sposób delikatnie bardziej rozbudowany, bo jest to nasza płyta tygodnia.

ci ogłoszeni do tej pory artyści. No i usłyszymy ze sceny te największe przeboje Andrzeja Zauchy. myśliwiecka@polskieradio.pl. Można się do nas zgłaszać. Ezra Collective, teraz muzycznie Space is the Place. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. 14:31. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dlaczego mówimy bez ogródek, kiedy mówimy wprost? Czym jest ta ogródka? Zastanawia się pan Michał. Odpowiem więc bez ogródek. Wyraz ogródka to zdrobnienie dawnego słowa ogroda, czyli ogrodzenie, płot. Taką ogródką można już metaforycznie otoczyć sprawę, o której się mówi. W wyobraźni naszych przodków mówienie nie wprost, omawianie czegoś kojarzyło się z chodzeniem koło płotu, krążeniem wokół jakiejś sprawy zamiast przejścia prostą drogą do jej sedna. Co ciekawe, dawniej poza wyrażeniem bez ogródek używano także postaci z formą liczby pojedynczej, bez ogródki. Jeśli jednak ktoś nie mówi wprost, szczególnie o sprawach trudnych i bolesnych, to owija w bawełnę. Ten frazeologizm, jak zresztą duża część związków frazeologicznych, wziął się z praktyki naszych przodków, którzy na czas transportu owijali bawełną szczególnie kruche przedmioty, np. porcelanę czy kryształy, tak by mogły bezpiecznie dotrzeć do celu. Dlatego właśnie owijać w bawełnę oznacza łagodzić przykrą sprawę, mówić o czymś nie wprost. Czasami jednak ktoś całkiem wprost opowiada głupoty i zmyśla. Mówimy wtedy, że opowiada banialuki i o to właśnie słowo, o słowo banialuka pyta pani Zofia. Wyraz banialuka pochodzi od imienia bohaterki utworu Hieronima Morsztyna, historia ucieszna o zacnej królowej banialuce ze wschodniej krainy. W związku z tym, że dzieło to zawiera dużo elementów baśniowych i fantastycznych, wyraz banialuka zaczął oznaczać niewiarygodne historie, a następnie głupstwa. Samo imię królewny pochodzi od nazwy Bania Luka, miasta położonego w zachodniej części Bośni i Hercegowiny. Co ciekawe, nasze myślenie o kłamstwie jest całkowicie metaforyczne i pokazuje to już sam czasownik kłamać, który pochodzi od praindoeuropejskiego kel, czyli schylać, zginać. Mówimy przecież, że ktoś nagina fakty lub prawdę. A co jeszcze ciekawsze, w dawnej polszczyźnie przeciwieństwem wyrazu prawda była krzywda, na co wskazuje ich podobna budowa. Prawda, krzywda. Prawda wzięła się od słowa prawy, a prawy to pierwotnie podążający naprzód, prosto do celu. Widać tu, że to, co proste, od wieków kojarzone jest z czymś dobrym. Prosta ścieżka to przecież ścieżka, którą widać w całości. Wiemy, czego się na niej spodziewać. To droga, na której nam nic nie zagraża. W przeciwieństwie do tej wijącej się w różne strony, a więc krzywej, od której pochodzi słowo krzywda. Krzywda to pierwotnie nieprawda, fałsz, niesprawiedliwość, bo to, co krzywe, kojarzy nam się źle. Mówimy przecież, że ktoś kręci, jeśli kłamie, że dopuszcza się przekrętów, że wije się w zeznaniach. Po jakimś czasie wyraz krzywda zaczął oznaczać czyn, który wyrządza szkody moralne, materialne czy fizyczne. I tak to właśnie z naszego cielesnego doświadczenia podróży powstały nazwy dotyczące rzeczy bardzo abstrakcyjnych. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Diana Ross teraz w towarzystwie Tame Impali. Kiedyś pewnie taka współpraca wydawałaby się mocno abstrakcyjna, a jednak ona się wydarzyła i to w świetnym stylu. Turn up the sunshine. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Karaś Rogucki, jeszcze zanim niczego nie będzie, kilka westchnień, ale my zdecydowanie nie mówimy teraz stop. Biegam, bo lubię. Czyli wchodzimy na wyższe obroty. Krzysztof Łoniewski. Grażyna Krys, Częstochowa. Pani Grażyno, jak się dzisiaj biegło w tej imprezie? No niestety ja biegłam sobie swoim tempem. A dlaczego niestety? To bardzo dobrze. No bo już bieg nie pozwala na biegi, ale spacery super, cudownie, wspaniale. Pogoda dopisała, serce też dopisało, było cudownie. Polecam każdemu. Ma pani piękny uśmiech, pięknie roześmiane oczy. Musi się pani no, na co dzień ruszać. Proszę pana, pogoda, słońce, międzystroje, mąż. Jak tu się nie cieszyć? Jak tu nie być roześmianym i zadowolonym? Ale ta formuła biegu też taka ciekawa, bo to marszobieg taki. Tak, tak, dlatego każdy może brać. Nawet mój mąż 2 miesiące temu ze szpitala po operacji serca i przeszliśmy. Może czasami na końcu, ale doszliśmy do końca. 4 kilometry pokonane. Tak, przeszliśmy z mężem 4 kilometry, jesteśmy na mecie. Zaraz męża będziemy nagrywali. Czy może mi pani zdradzić, ile pani ma lat? Ja mam 61. Świetnie pani wygląda. Dziękuję, doskonale. Pięknie, było cudownie. Pozdrawiam. Cudownie. To teraz męża łapiemy, tak? A gdzieś tutaj jest. Złapiemy go gdzieś, dobrze? Łapiemy. Roman Kryst z Częstochowy. Czyli mąż pani Grażyny. Tak, tak. Panie Romanie, żona zdradziła, że pan po operacji 2 miesiące serca, tak? Tak, oczywiście. Miałem no, poważny zabieg na serce, który podczas no, zabiegu pękła tętnica i aha, po prostu no, zostałem... Tak jakby drugie życie dostałem. Ale pan w doskonałej dyspozycji. Tak, no dziękuję, jakoś staram się. Na stole nie żyłem już kilka minut, tylko lekarz mnie po prostu uratował. Co za historia. No niestety. I dzisiaj właśnie przebiegłem... niestety, panie Romanie, niestety, no bo pan no, jest niestety, z nami. Tak, jestem z wami i będę na przyszły rok, jak no, się będę dobrze czuł. I następne lata też, mimo swojego wieku. A ile pan ma lat? 72. Ale gratulacje, no to pan dziękuję, na tyle nie wygląda. No, dziękuję bardzo. Łukasz, miło mi, z Wrocławia. A ty młody, jak się nazywasz? Adrian. Adrian? Ile masz lat, Adrian? 6. Panie się biegło? Ciężko było? Nie. Luzik? Tata namówił? Musisz mówić, bo cię nie będzie słychać. Tak. Marzena? Starszy synek, tak? O, Krystian. To no może Krystian, ty będziesz trochę rozmowniejszy od młodego. Jak się biegło? Fajnie. Co było najfajniejszego? Bieg. Zmęczyłeś się? Nie. Nie? To taki light. Uprawiasz jakiś sport? No gram w piłkę i czasami biegam. Okej, okay. Piłka fajniejsza czy bieganie? Niech je. Piłka. Piłka? Na jakiej pozycji grasz? Prawoskrzydłowy. A, no to musisz szybko zasuwać, mieć zdrowie do biegania, nie? Tak. To jeszcze powiedz, jakie masz idola. Cristiano Ronaldo. No tak myślałem. Pani Marzeno, zapraszam panią i tutaj pana. Chodźcie, pogadamy razem. Powiedzcie, jak się dzisiaj biegło. Mój debiut, więc mój? Ciężko tak? Dla mnie, tak. Tak, a mąż rozumiem, że biega częściej? Triatlonista. To bierzemy się za triatlonistę. Która najmocniejsza konkurencja? To chyba jazda na rowerze, a najtrudniejsza to pływanie jednak. Czyli bieganie po środku. Zgadza się. Grzegorz Kułaga, prowadzący portowy bieg śniadaniowy w Międzyzdrojach. To już edycja? Oj, wstyd się przyznać, ale no ponad 20 lat na pewno. Nie chcę tutaj nawet przesadzić, czy 24, czy 23. Dokładnie nie pamiętam, ale czy to jest ważne? W ogóle. Nieważne, ile mamy lat, tylko ile się czujemy, bo ponoć wiek to tylko stan ducha. Sobie formuła kapitalna, twoje tak. Prowadzenie jeszcze lepsze. Naprawdę świetnie się dzisiaj tu wybawiłem. Szykowałem się na bieganie, tak naprawdę to jest rodzaj takiego happeningu. Tak, no to jest taki fun run, który przy większych biegach maratońskich gdzieś na świecie zazwyczaj też towarzyszy tym dużym eventom. No ale my postanowiliśmy w takich pięknych okolicznościach, w Międzyzdrojach, piękna pogoda, słonecznie, mnóstwo fantastycznych, uśmiechniętych ludzi wypoczywających. No, z dzieciakami. Z dzieciakami. Postanowiliśmy ich zachęcić do aktywności. I czy to jest bieg, to rzeczywiście w trakcie naszej imprezy zależy od uczestników. Oni mogą na przykład przejść cały dystans, przemaszerować, jakiś marszobieg, bieg, obojętnie. Każdy sobie tutaj coś znajdzie. Nawet jeżeli ktoś jest nieco z tyłu, to na niego poczekamy, zrobimy jakiś mały konkurs. Oni nas doganiają tak, żeby każdy mógł zdobyć pierwsze miejsce w tym biegu. No bo oczywiście pierwsze miejsce jest w momencie decyzji. Jak z nami uczestniczysz, to już masz pierwsze miejsce. Jedni lubią ultramaratony, inni marszobiegi, a formuła Biegam, bo lubię jest naprawdę szeroka, co udowodnił dzisiaj Krzysztof Łoniewski, który wybrał się na taki marszobieg do Międzyzdrojów. On się odbył w ostatnią niedzielę, a jego tradycja jest naprawdę długa i co istotne to bieg śniadaniowy. Nie tylko z nazwy, wszyscy uczestnicy otrzymali po tym biegu zdrowe śniadanie. No i Krzysztof Łoniewski po raz pierwszy, ale pewnie nie ostatni, w Międzyzdrojach wystartował. Thank you. End of Beginning i DGO, a w tle fragment z musicalu Hair, nagranie Aquarius. Pojawia się ono w naszej audycji dzisiaj ze względu na fakt, że w internecie można znaleźć Andrzeja Zauchę, który wykonuje ten utwór w języku polskim. Lioe Lioe, osoba ukrywająca się pod takim pseudonimem, a także pani Kinga, to właśnie do państwa trafiają bilety na koncert Byłaś Serca Biciem, który odbędzie się w Krakowie w ramach Zaucha Fest. Ten duch Andrzeja Zauchy dzisiaj towarzyszy nam praktycznie do końca. Tu Myśliwiecka 357. Za każdym razem, kiedy pojawia się to nagranie, zresztą tak ustaliłyśmy wspólnie z Hanią, Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w tonacji trójki tuż po godzinie